Welkom iedereen bij IT Bende podcast 360 van 15 juli 2016. In de box hangen Victor van Rijswoud, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Proberen we nog even via Skype naar binnen te trekken. Ja, er was deze week, nou, dat is misschien ook wel, hoop ik dat daar zo kan, dat we daar zo kunnen intrekken om die reden. Er was natuurlijk de location-based game Pokémon Go explosie. Ik weet niet of jullie daar veel van mee hebben meegekregen, maar ja, er zijn hele volkstammen nu op pad. Er zijn ouders die kinderen in Middenmeer droppen, heb ik net gehoord, om daar dan weer Pokémons te gaan vangen. Dus je kan je kind nu gewoon naar een willekeurige plaats brengen en dan kan je ze, na een dag weer ophalen. Dan kunnen ze daar nieuwe Pokémons vangen met Pokémon Go game. Ja, dat betekent dat mijn kleinkinderen niet gaan komen, want die willen dan... Want in mijn tuin zitten natuurlijk geen Pokémons, of wel? Dat denk ik wel, want hier in ons bedrijf zitten 3 Pokémons. Ik weet niet hoe je die... Binnenkort krijgen we ook inbraken gewoon. Pokémons te vangen. Ja, de aandelen van Nintendo zijn waanzinnig omhoog gegaan. Mm-hmm. En iedereen gek hiervan. Maar het is, ja. Ja, het is een misschien voor iemand die in Afrika woont. Wellicht kun je even kun je me vertellen of hier ook Pokémons zitten? Ik weet het niet. Ik denk het haast wel. Want ze zijn gewoon wereldwijd. In ieder geval, de game is officieel helemaal niet hier gelanceerd. Maar je kan de package downloaden voor Android. En je kan zeggen dat je in Amerika zit of in Australië. En dan kan je gewoon de applicatie installeren. Maar dat het niet gelanceerd is in Nederland, dat heeft niemand geremd, zal ik maar zeggen. Want de halve wereld is hier al heeft al Pokémon Go op zijn mobiel. Maar wacht nou eens even, wie verdient hier wat aan, jongens? Behalve dat het aandeel van Nintendo mogen ze gaan, daar wordt wat ze... Maar... Ze hebben net aangekondigd dat dat adverteerders speciale Pokémons in de game mogen plaatsen. Dus dat is net in het nieuws gekomen. Dus we kunnen hier in de showroom een speciale, heel unieke Pokémon plaatsen die iedereen moet komen vangen. Oké, dus zeg maar de Efteling... Kan als adverteerder zeggen, nou, bij ons zijn bossen Pokémons. Ja. Dus dan lopen ze allemaal rond om Pokémon. Dat is nog een stap erger natuurlijk, inderdaad. Voor je pretpark vragen om op een weilandje Pokémons te zoeken in een doolhof of zo. Ja. Ja, het is... Maar ze worden dus op allerlei plekken gemapt. Er ontstaan allerlei problemen voor mensen die zomaar de weg oprennen achter hun Pokémon aan. Er zijn al mensen overvallen omdat ze op plekken komen waar je normaal niet, ongeveer niet moet zijn en waar dan mensen al hun mobiele afgenomen wordt. Dus... Ja, iemand maakte een grap over Nies dat een bestuurder ook achter een Pokémon aan zat. Maar goed, dat is ondertussen wel een beetje ook weer het nieuws. 84 mensen dood. Mm-hmm. Angst. Om dat even naar de IT te trekken. Zou je nou niet verwachten dat ze dat soort dingen... met al dat afluisteren wat gebeurt... dat ze dat een beetje in de gaten hebben? Een paar weken geleden was er dus het verhaal van... nou, dat er ISIS-mensen als bootvluchteling dan naar Europa kwamen. En dan krijg je weer zoiets als dit. Nou ja, maar Tunesiërs zijn over het algemeen helemaal niet de figuren die dat doen, als het al een Tunesiër was. Dus hoe kan je dat monitoren? Ik bedoel, jij kan toch ook in die truck stappen? Ik bedoel, hoe weten we nou dat jij dat niet morgen gaat doen dan? Jij bezoekt al die festivals als onderzoek. Ja. Ik vind het wel voor dat. Ja, maar was toch geen opzettelijke actie, of wel? Ja, hoe bedoel je? In Frankrijk? Ja. Gewoon bewust de stoep oprijden en alles hoor. Gewoon en slingerend en zoveel mogelijk mensen pakken. Ah, oké, dat heb ik niet begrepen. Ik heb het Ik had andere urgente dingen aan mijn hoofd. Dus ik heb dat voor de rest niet gezien. Dus dit is een beetje het, wat, hoe was het ook weer, Air Berlin. Iemand die het in zijn kop krijgt en dan een vliegtuig tegen, tegen een berg aanzet. En nu hebben we iemand die een truck al slingerend over de stoep gaat. En die denkt, ik ga zoveel mogelijk mensen, die ga ik te pakken krijgen. Een soort virus dus het... van, hoe maak ik mijzelf nog een keer... Ja, hoe haal ik die nog een keer op paar jaar? Nee, maar is het dan niet raar dat we als het dan over IT, want jij wil het in de richting van de, die kant van de IT trekken, maar moeten we dan niet, waarom is het niet live uitgezonden dan? Ik bedoel, als ik toch de aandacht wil trekken, waarom film ik het dan niet terwijl ik het doe? Omdat iedereen een smartphone heeft en dat filmt en dat komt vanzelf op de sociale media terecht. Hey, Bart. Ja. We hebben de podcast naar de middag verplaatst omdat jij er niet bent. Ja, bedankt voor het laten weten. Ik zat trouw om 12 uur klaar, maar niet. Maar van waaruit horen we nu Bert? Bart, waar ben je nu? Ik zit nog gewoon thuis in Finland. Over 3 weken vertrek ik. En het is Qatar, niet... Het is Qatar, ja. Ja, ik... Dus ik heb straks hele interessante verhalen over hoe het met de IT is gesteld in het Midden-Oosten. Ja, wij zijn geïnteresseerd. Ja, maar nog even genoeg. Want volgens mij heeft Qatar inderdaad een echte vooruitstrevende ICT-policy, hè? Om een belangrijke rol te gaan spelen in het Midden-Oosten, als ik me goed heb. Nou, ze zijn in ieder geval heel erg druk bezig met onderwijs, maar ik moet zeggen... ik heb alvast wat rondgekeken. Er zijn de aanwezigheid op internet is ontzettend laag voor winkels en bedrijven in Qatar. Dus ik woon er nog niet en ik heb het allemaal nog niet meegemaakt. Dus ik kan er op dit moment nog heel weinig over vertellen. Maar het wordt straks wel heel erg interessant om dat allemaal te ontdekken. En kijken of we daar iets aan kunnen bijdragen om het beter te maken. Ja, ik vind het ook leuk als we die inbreng hier gaan krijgen. Want we hebben natuurlijk nu opeens... Ik heb nog nooit van Afrika's continent gehoord op IT-gebied. Natuurlijk weet ik wat Afrika is, maar ik begin langzaamaan af en toe als wat te horen van Victor. En dat is toch grappig. Het is interessant, maar dan moeten we wel even kijken wat we met de podcast gaan doen. Want in het Midden-Oosten is de werkweek natuurlijk van zondag tot donderdag. Dus vrijdag is voor mij weekend. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat puzzelen we, maar dat de luisteraars, we puzzelen Bart de podcast wel in. Oké, hartstikke. Goed. Maar goed, ja, degene die dat heeft gedaan en wat voor achtergrond die had geen noodzaak bij het zelf filmen. Want er zijn genoeg mensen die dat natuurlijk met zijn smartphone doen. Dus hij heeft het maximale bereikt, namelijk hij is overal te zien van Facebook. Nou ja, we zagen natuurlijk, er waren natuurlijk mensen die het veld op gingen lopen bij de finale van de voetbalwedstrijd, zou ik maar zeggen. Maar die worden meteen niet gefilmd. Maar we kunnen dus niet tegen de pers zeggen, besteed geen aandacht aan dit soort dingen. Want dit is natuurlijk, eigenlijk zou je bijna zeggen van... zeg er niks over, want het is de aandacht is, de mensen verdienen de aandacht niet. Nee, dat verdienen ze ook niet. Maar... Nou, dat voert ook te ver. Maar bij voetbalwedstrijden worden dus die mensen die op het veld rennen, die worden gewoon meteen... Ja, dat wordt meteen niet in beeld gebracht. Zoals nee, maar dat komt omdat daar professionals staan met camera's. Mm-hmm. Dat komt natuurlijk ook op sociale media terecht van mensen die dat in het publiek filmen. Ja, maar en het heeft natuurlijk toch ook helemaal geen nieuwswaarde als iemand het bij een voetbalwedstrijd... het veld oprent. Volgens mij, dat heeft... dus dat lijkt me ook een goede beslissing. Nee, om daar voor de rest... breed op televisie komt, en dat is het punt natuurlijk. Dan zijn er mensen die zeggen van, oh, dat was grappig. Dat wil ik ook wel een keer doen. En dat willen ze voorkomen. Dus zo gauw iemand dat doet, wordt dat niet in beeld gebracht. Althans niet door de officiële camera's. En dat is denk ik een goede zaak. Ja, ik zeg ook niet dat je dit niet moet... Dit is natuurlijk wel heel ernstig. Dit moet je ook wel verslaan natuurlijk als pers. Maar aan de andere kant moet je die mensen ook gewoon net helemaal niet gunnen. Al die aandacht. Nee, nou ja, we moeten even afwachten. Het is natuurlijk nog erg vroeg. Wat de achtergrond is en wat er aan de hand is. Het kan iemand zijn die... psychisch niet helemaal in orde was. Het kan ook iemand zijn die... wordt aangestuurd door andere, voor andere redenen, religieus of terroristisch. Je weet het allemaal niet. Mm-hmm. Dus het is denk ik ook iets te vroeg om daar nu conclusies uit te trekken. Of vooruit te lopen op wat het echt is. Even rustig afwachten. Maar het is wel enorm dat iemand in zijn eentje zoveel schade kan aanbrengen. Mm-hmm. Ja goed, we hebben het hier in Nederland natuurlijk ook al gehad met zo'n gek die je op een menigte inrijdt. Het is wel een makkelijke actie, maar nog dan op de vraag of de overheid dat kan voorkomen, dat lijkt me wel stug. Nee, je kunt niks doen tegen een eenling. Als je gauw in het er met niemand over praat en het niemand dus kan afluisteren of doorvertellen, dan wordt het heel lastig om je daar tegen te wapenen. En wat moet je doen? Moet je dan echt alle straten afzetten, overal blokken neerzetten? Dan verzinnen ze dan weer wat anders. Mm-hmm. Dus ja, we leven in angst. En ja, voor mij wordt het natuurlijk ook. Ik ga naar een regio toe waar een hoop misgaat. Mm-hmm. Dus dat is allemaal best wel spannend. Het is vooralsnog redelijk rustig in Qatar, waar ik heen ga. Maar ja, Syrië is niet zo heel erg ver weg. Saoedi-Arabië is een buurland. En daar zijn toch verleden week ook in Medina en andere plaatsen bommen afgegaan. Mm-hmm. Maar ik denk ook in Afrika gebeurt er genoeg. Dus er is overal in de wereld is toch onrust. Ja, er is ook onrust en ik denk dat dat ook, als je toch een beetje terugtrekt, ook weer naar de IT-wereld. We hebben natuurlijk zo'n netwerk gecreëerd dat we ook precies weten wat er aan de hand is. Ik denk dat er altijd overal in de wereld onrust is geweest. In ieder geval op het Afrikaanse continent is er heel veel onrust geweest, ook rondom de hele onafhankelijkheid. Maar ja, goed, toen was er nog geen Facebook en er was geen Twitter en er was geen Instagram waarbij mensen gewoon direct met hun mobieltje alles naar voren brengen en daarover rapporteren. En dat ik vanuit mijn luie stoel, ik hoef niet eens meer op de krant te wachten, ik kan gewoon browsend op internet en ik gebruik Flipboard en ik zet een zoekopdracht op alle onlusten in Qatar en ik word op alle berichten in Qatar en ik krijg alles in één keer op bord. Ik denk ook niet dat het inderdaad veel meer onrustig is geworden in de wereld. Ik denk alleen dat we veel sneller bovenop de feiten zitten. Ja, dat denk ik dus ook. En dat is het mooie van de technologie. Het mooie van de technologie is dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld ook bij jou in de buurt woedt er natuurlijk een behoorlijke bloedige grote oorlog in Jemen. Wat behoorlijk onder het tapijt wordt geborsteld. Maar waar ook Saoedi-Arabië in zit. Daar worden vluchten met bommen uitgevoerd. Weet je eigenlijk heel weinig van. Ik heb in het verleden contact gehad, of ook op het IT-vlak, met een aantal organisaties die activistisch bezig zijn in Jemen. Ik zit ook op die Facebook-pagina's. En ik zie dat daar enorm veel gewoon op de grond, grassroots, gepubliceerd wordt over dat conflict. Mm-hmm. Nou, en dat als je dat wilt afvangen. Dat kan dus nu ook allemaal. Dat gaat niet meer via Reuters, dat gaat niet meer via AP, Associated Press. Nou, dat krijgen we gewoon allemaal zelf krijgen we dat binnen. En ik denk, en dat is een grote zorg, dat geeft enorm veel angst. Dat wordt in plaats van dat een blessing is, wordt dat gezien als een bedreiging. En dat, je merkt maar wat is dan de voornaamste bron van dat soort informatie uit Jemen? Facebook? Ja, in dit geval is het Facebook, ja. En dat is toevallig omdat ik daar mensen ken. En dan zie ik dat verschijnt. Maar daar kun je natuurlijk ook op gaan zoeken. Ook daar kun je weer bijvoorbeeld Flipboard opzetten. Een zoekopdracht op Jemen, op al het nieuws opjemen en dan ook op de social media afzoeken, Facebook afzoeken, LinkedIn afzoeken, Instagram afzoeken. En op die manier trek je als het ware gewoon die informatie naar binnen. Mm-hmm. En dat is een mogelijkheid die we nog nooit gehad hebben. En dat is wat de IT gebracht heeft als een ondergrond waarop we dat kunnen doen. Mm-hmm. Is er een Pokémon bij jou? Ja, ja. Er zitten hier drie. Ik dacht het al. Het klonk als een heel oud... Ik had gezien dat de vraag naar powerbanks door Pokémon enorm gestegen is. Het heeft echt een impact. Het is nog niet eens officieel uit. Ik snap er echt helemaal niks van. Het is een gigantische impact. T-Mobile heeft aangekondigd dat ze een jaar lang free data gaan aanbieden. Om Pokémon Go te kunnen spelen. Dus dat T-Mobile gaat het nu al als een selling point gebruiken. Dus die maken dus de data voor Pokémon Go maken ze vrij. Oké. Okay. Het is ook bij de mensen een behoefte aan afleiding. Willen we ons vermaken met een vrij simpel spelletje? Nou ja, jij hebt het natuurlijk al gezegd van wat gaan de mensen in de toekomst doen? Misschien gaan ze dit soort dingen doen. Dit is in ieder geval goed voor de conditie van de meeste Pokémon Go spelers, want ze lopen sommigen hebben al 40 kilometer afgelegd. Ja, ik speel zelf Ingress, dat is ook van Niantic. Mm-hmm. Ik heb ook al iets van 1300 kilometer afgelegd in zo'n 2,5 jaar. Mm-hmm. Dus je komt nog eens ergens. Mm-hmm. En ik vind het ook zeker wel leuk. Ik heb nog niet met Pokémon bezig gehouden, want het is echt, het kost me te veel tijd. En ik emigreer in drie weken, dus ik heb echt iets anders aan mijn hoofd op dit moment. Maar ja, ik ga daar wellicht wel even naar kijken straks. Het is wel leuk om zo de omgeving een beetje te leren kennen. Mm-hmm. Ja, de Pokémon zijn ook op allerlei bekende plekken. Inderdaad, zijn speciale Pokémon te vinden. Dus inderdaad trekt iedereen ook nog naar speciale plekken. Maar het is dus bezigheidstherapie of is het ontsnapping aan de sleur? Nee, het is ontspanning. En ik denk op dit moment is het ook een beetje een hype. Ze zijn natuurlijk heel handig. Iets gecombineerd van 20 jaar geleden. Dus al hele jonge mensen die kennen het allemaal. Die zijn nu allemaal wat ouder. En die hebben nu allemaal wel goede apparatuur daarvoor. En die gaan nu naar buiten. Enerzijds uit een stukje nostalgie. En anderzijds uit een stukje hype. En dan heb je ook nog een stukje om er een keertje uit te zijn. Mhm. Het is niet meer dan ontspanning. En ik denk dat het nu heel erg veel aan het nieuws is. En het wordt echt heel veel gespeeld. En dan over een tijdje, is drie kwart, heeft het wel gezien na een paar maanden. Mm-hmm. Dit is dus wat Jesse Schell, dat is iemand die over dus een Amerikaan die over spelen spreekt, gamification van cultuur noemt. Alles wordt tot een spel gemaakt. En je kunt nog wat winnen. In dit geval natuurlijk alleen maar dat je Pokémon dingen hebt. Maar ongetwijfeld is daar ook een soort teammodel van als je ze allemaal hebt. Of alle rode of paarse of bijzondere hebt. Maar het gevoel dat je meetelt als je dat doet. Het is een hype. Het heeft iets met gamification. Je kan dit veel verder trekken, want je kan natuurlijk ook zeggen dat als je 35 Pokémons van één type hebt, dan mag je ook ergens een Pokémon achterlaten. Dus dan kan je jezelf belangrijk maken of zelf Pokémons gaan strooien, of je kan het natuurlijk veel verder voeren dan het nu al is. Dus je kan... Ja, en dan kom je dus in een wereld terecht, een virtuele wereld waar iedereen kan meedoen en meemaken. En dat heeft toch een enorme sterke aantrekkingskracht volgens mij. Daar hebben we een aantal voorbeelden van. Zo gauw je niet alleen maar mag genieten, maar op een bepaalde manier consumeren, maar ook op een bepaalde manier mag creëren, dan trekt dat trekt toch andere mensen aan. En dat lijkt een zeer sterk model te zijn. Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat dit... Maar dit model is natuurlijk, als dit aanslaat, is dit model ook gewoon weer door iedereen en alle man te doen. Want het is geschreven in Unity. Luc, jouw zoons schrijven alleen maar in Unity. Die kunnen wel morgen dit ook gaan doen, of niet? Ja, of er moet... kijk, het kan ook zijn dat, dat die opengezet wordt. Dat het Pokémon-wereld opengezet wordt. En dat je er allerlei extensies aan kan bouwen. Mm-hmm. Gewoon allerlei plugins. Dat kan ik me voorstellen dat een enorme boost zou kunnen geven aan zo'n spelletje. Dat zouden ze misschien ook wel moeten doen. Want anders gaat inderdaad natuurlijk eerder de concurrentie zelf weer... het concept overnemen. Als een formule werkt, gaan natuurlijk meer mensen diezelfde formule verbeteren en opnieuw uitbrengen. Heb je nou het idee dat dat... Je valt even weg, Victor. Kan je het nog een keer herhalen? Het is stil. Ik neem aan dat hij nee bedoelt. Ik hoor ook bloem. Dus de verbinding met Afrika. Een van de touwtjes tussen de blikjes is gebroken, denk ik. We vinden hem wel weer terug, denk ik. En Luc zijn we ook kwijt, volgens mij. Ja, nee, hij hangt ook, maar... Ah, ze zijn gewoon wat rustig vandaag. Zo valt zo'n gesprek over Pokémon wel een beetje dood. Even kijken. Wat, laten wij eens even wat de open source van de Apollo Guidance Computer Code. Hebben we daar wat aan? Nou, het is niet de eerste keer dat de broncode is vrijgegeven. Het is ook al volgens mij een jaar of 10, 15 geleden ook al gebeurd. En er zijn voor educatieve doeleinden. En daar is dan ook een keer een spel mee gebouwd, heb ik begrepen. Maar het is leuk om daarnaar te kijken. Het is natuurlijk uit een tijd toen computers nog maar een heel klein deel van ons leven uitmaakten. Dus grappig om te zien hoe ze dat in die tijd hebben aangepakt. Mm-hmm. Dus het is interessant, maar hebben we er wat aan? Nee. Nou ja, het is in ieder geval leuk dat het op GitHub terechtgekomen is, zo'n oude meuk op zo'n modern platform, zal ik maar zeggen. Dus dat, en het is gewoon grappig inderdaad om te bekijken. Ja. Dus. Wat hebben we nog meer? We hebben Edge. Die gaat Netflix afspelen op 180p als enige. Dat vond ik ook wel een bijzondere melding. En dat schijnt ook echt waar te zijn. Er zijn mensen gaan testen. Chrome, Firefox, Safari doen allemaal 720p Netflix. En Edge doet 180p Netflix. Er staat nog nergens waarom. Zogenaamd komt het dan dat Edge veel beter is. Maar dan moet toch wel gewoon aan de Netflix kant ook iets gebeurd zijn, denk ik, toch? Iets technisch. Niet 1080. Sorry? Niet 27, maar 1080. Ja. Beter kwaliteit, Ja. Maar Microsoft is daar nu heel groot over aan het zeggen. Zie je wel, je moet Edge hebben en zo. Om ook Edge, om dat weer terug te halen. Is dat... Ik kan me niet voorstellen dat deze exclusieve deal lang exclusief zal blijven. Nee, ze hebben dat ingekocht van we mogen twee maanden roepen dat Edge beter is dan de rest. Ja, en dat is ook hard nodig, want er is geen hond die het gebruikt, volgens mij. Er zitten ook geen plugins in, dus als je zakelijk gezien systemen wil overnemen, dan heb je meestal gelijk problemen dat je de ActiveX components of whatever components niet geïnstalleerd kunnen worden. Als je een camera, een webcam of zo wil overnemen, dan kan je ook geen... software voor installeren. Dus je moet dan moet je maar Chrome pakken om naar je webcam te kijken. Dus elke keer kom je op ik moet nu Internet Explorer gebruiken voor een ActiveX plugin. Ik moet nu Chrome gebruiken om naar een webcam te kijken. Ja, waarom blijf ik dan niet Chrome gebruiken? Of waarom gebruik ik dan Edge? Mm. Dus Ja. Ja, ik vind het ook geen fijne browser. Ik gebruik hem af en toe wel eens. Nee, maar nu kan je dus 180p Netflix kijken. Wauw. Ja, dat is nu hetzelfde. De Windows 10 applicatie van Netflix overigens doet dat ook gewoon zelf. 180p, dus je kan ook gewoon de Netflix app installeren. Dan doet die doet dat ook. Oké, ja, waarom zou je het sowieso in een browser willen doen dan, als er een apart programma voor is? Ja, dat weet ik niet. Ik vind zelf wel. Ik heb zelf ook geen apart programma voor geïnstalleerd voor Netflix. En ik vind het wel prettig om gewoon een browser te starten en het daar te doen. Maar dat is misschien gewoon convenience. Als ik 180p moet doen en ik moet daar een app voor installeren, is dat misschien ook niet al te gek. Luc, nee. Je was weer even offline. Ja, ik was weer even offline. Luc was ook al, iedereen was neergedropt. Luc, Unity is de programmeertaal waar Pokémon Go in gemaakt is. Dat gebruik je zoons ook alleen maar om games te maken. Gaan die nou voor lokale retailers dat ook Pokémon Go clone maken? Verwacht je? Hij is weer weg. Goed. Drie keer ga ik het niet vragen, dus Victor. Nou, dus het antwoord is nee. Ik zet in op de extensies. Als het opengezet wordt, dat er extensies gebouwd worden. En dat je inderdaad daarmee ook de lokale retailer ook Pokémons kan kopen voor in zijn winkel. Nou, dat zou mooi zijn. Dat is inderdaad een van de verdienmodellen van Pokémon Go. Ja. Waar bedrijven een locatie kunnen sponsoren. En dan komt daar een bijzondere Pokémon terecht. En dat trekt dan weer mensen aan. Mm-hmm. Dus dat zit er volgens mij al in. Nou, sorry, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er verder nog niet eerder naar gekeken. Ik ga gewoon dit weekend ga ik hier in Yaoundé op zoek naar Pokémons. En hopelijk ga ik iets vinden. Het is nog niet wereldwijd uitgerold. Ik ben benieuwd of de... Ja, maar in Nederland was het ook niet uitgerold, zegt Mark. Nee, maar alternatieve installatiebestanden voor Android. Ja, maar goed, dan moeten ze ook wel op de locaties, moeten wel Pokémons in de database, moeten wel Pokémons dan in Cameroen gemapt zijn. Ja, nee, dat zo werkt het niet. Het is allemaal een beetje random. Alleen de speciale zitten inderdaad op speciale plekken. Mm-hmm. Maar je kunt, het is zo gemaakt dat door even te lopen... heb je volgens mij zo eentje in de buurt. Oh, en die zijn via een algoritme op die locaties neergezet, wou je zeggen? Ja. Okay. Dat moet ook haast wel, want het wordt echt overal gespeeld, terwijl het niet overal is uitgerold. Maar dat zegt niet dat ze de data niet gewoon bij de mannen alvast wereldwijd hebben geïncluïd. Nou, maar ik denk dat het te veel werk is om de hele wereld te mappen. Bejaarden. Overal een place neer te zetten. Dat kan gewoon echt niet. Dat is echt te veel werk. En de database wordt dan veel te groot. Als je echt de hele wereld erin hebt. En elke plek hebt gedefinieerd. En waar er dan wel een niet tevoorschijn komt. Daarom heb je nu ook van die levensgevaarlijke situaties. Waar Pokémons terechtkomen op plekken waar ze eigenlijk niet moeten komen. Mm-hmm. Ze in de auto gaan spelen. Of mensen heel hard de straat op rennen. Kunnen we dit soort spelletjes... modus gebruiken om bijvoorbeeld bejaarden te activeren. Hè? Want nu hebben we het dus allemaal over kinderen. Of misschien mensen die 20 jaar geleden Pokémon hebben gespeeld. Die dus te achtergaand gaan. Het zou natuurlijk heel interessant zijn als op die manier mensen uit huis kunnen kijken. Of bijvoorbeeld een Pokémon spel maken. Waarbij twee mensen, dat je alleen maar een Pokémon kunt vangen als je dat met twee mensen doet tegelijk. En dat die gedachte komt bij je op omdat Victor het gaat uitproberen. Nou, volgens mij bestaan er al van dat soort programma's die om inderdaad bepaalde bevolkingsgroepen te stimuleren om dingen te kunnen doen. Mm-hmm. En ja. Het hoeft dan niet per se een Pokémon te zijn. Maar... Om samenwerkingsverbanden, want als je met z'n tweeën doet of misschien met z'n vijven, dat brengt toch communicatie. Dan moet je met elkaar praten, ga je koffie drinken. Dat zijn de grote problemen in de steden. Is dat mensen eenzamen. Oudere mensen praten met niemand meer. Nou, Dus je krijgt toch dat beeld in Amsterdam in het Vondelpark, dat de ouderen met hun rollatortjes op Pokémon-jacht gaan. Maar... En ze krijgen ook, als ze 20 kilometer hebben afgelegd, dan krijgen ze ook minder, hoeven ze minder premie te betalen voor hun, verzekering. Ja, nou ja, goed, al dat soort, dat soort dingen. Het is een gamification van de samenleving met de bedoeling om mensen te activeren, om problemen die we dan zien, zoals vereenzaming, op te lossen. Dat is het hele idee, dat games ons leven leuker kunnen maken. Dat we niet meer zoals vroeger op jacht moeten gaan naar olifanten of naar mammoeten. Maar dat we het op een leuke manier met elkaar kunnen doen. En dan zie je dus deze vrij onschuldige Pokémon-rage. Ja, opent toch weer allerlei deuren, vind ik. Leuk. Ja. Nou, het opent in ieder geval ook wat gedachtes daarover, inderdaad. In jouw idee over dat soort gamification. Ja, maar Luc, ik wil er nog wel één ding aan toevoegen. Ja, het opent wat gedachtes, maar... Ja, wat was je gedachte? Dan zit je ons een beetje lekker te maken dat je het wil toevoegen en dan... Ja, de bandbreedte naar Afrika is niet altijd wat het is. Nee, ik wil wel even wat toevoegen. Kijk, ik moet zelf zeggen, de gamification, oude mensen. Ik ben, kijk, als ik even zo weer in Europa ben, een van de dingen die mij gewoon opvalt, openbaar vervoer, op de straat. Iedereen die loopt gewoon continu in zijn telefoon te kijken. Hè? Dus het enige mensen die niet in hun telefoon kijken, dat zijn de ouderen. Moeten die ook nou nog zover krijgen dat die ook alleen maar in hun telefoon gaan kijken? Nou, volgens mij moeten we daar misschien een beetje oppassen met die gamification. Kijk, en daarbij dan dus ook nog, zoals Luc zegt, de rollator en de telefoon. Nou, dat wordt dus echt ellende, hè? Dus, ik denk dat ik ben zelfs altijd heel erg blij dat het gewoon eventjes wat minder is. Dus dat was mijn toevoeging. Maar inderdaad, de bandbreedte naar Afrika, die wordt afgeknepen. Maar dat kan ook gewoon komen door die Pokémon die jullie aan het spelen zijn. Dus dat je daar toch al die bandbreedte neemt die wij eigenlijk verdienen aan deze kant proberen. Goed. Nou, volgens mij is dit onze Pokémon-podcast. Ik denk dat we het hierbij laten. Volgende week probeer ik vanuit Schotland de podcast op te zetten. Maar dan zit ik in een middle of nowhere zonder internet, ben ik bang. Dus ik ga dat trachten te doen. Dus luisteraars, het wordt een interessant avontuur of dat mobiel of zo gaat lukken. Maar we gaan het gewoon proberen. En nou ja, tot volgende week. Oké, tot ziens. Oké, tot volgende week.